Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

ciche śluby, chemiczne sploty, schematów, mitów, masek, jak dorosnąć i wyrosnąć z nich. Dalej, dalej chcę, dalej, dalej chcę. Zapasz mi senne zioła, porozmawiaj czule, czule i pokaż mi odniesienia, punkty. Choleryczna melancholia, brak proporcji, meandrują się ją zamęt kolejnami, nie chcę dalej iść. Ja początkuję. Thank you.